राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 13 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सबके प्राय रुचि है, किसी के न हो तो बात अलग है, सबके प्राय रुचि है कि करने से होगा। ये बात बैठी हुई बात में रग रग में, करने से होगा सांसारिक काम। जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है उनकी प्राप्ति करने से होती है, क्योंकि उत्पत्ति और नष्ट होने वाली वस्तु हर समय हर जगह नहीं रहती, उसको करनी पड़ती है, उसका उत्पादन होता है, तो वो उत्पन्न करने से ही होगा। परंतु जो तत्व स्वतः है, स्वाभाविक है, सब में परिपूर्ण है, स्वतः सिद्ध है, उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती है, करने से नहीं होती है, वो जानने से और मानने से होती है। जानने से प्राप्ति हो जाती है, मानने से प्राप्ति हो जाती है। करने से क्या होता है, करने का उपयोग त्याग में है, त्याग करना है, जो कि हमने पकड़ा है उसको छोड़ना है, ये करने में काम आएगा। तो करने का साधन कर्मयोग में आ सकता है। कर्मयोग के दो विभाग हैं, सांख्य योग की एक विभाग है, भक्ति योग का एक विभाग है, कर्मयोग के दो विभाग है। एक करने का विभाग है जो दूसरों की सेवा करना, ये करने में होता है, और दूसरा भाग है कर्मयोग का समता, समत्वम योग उचित समता। वो समता स्वतः प्राप्त होती है, जैसे कर्मयोग से स्वतः समता प्राप्त होती है, ऐसे ज्ञान योग में भी तत्व की प्राप्ति स्वतः होती है, ऐसे भक्ति से भगवान की प्राप्ति भी स्वतः होती है, करने से नहीं। किया जाए तो उससे भी लाभ होता है, कारण उसका है कि हमारा ध्येय परमात्मा है, लक्ष्य परमात्मा है, चाहे सगुण हो निर्गुण हो लक्ष्य परमात्मा है, तो करने से भी लाभ होता है, पर वे प्राप्ति क्रिया से नहीं होती है, अंत में प्राप्ति अक्रिय होने से होती है। कर्मयोग भी करना कर्मयोग है, कर्म है, वो योग होता है, वो करने में नहीं है, वो करने में नहीं, वो तो स्वतः सिद्ध है, समत्व में योग उचित है। तो सम परमात्मा स्वयं है, सर्गो ये शांत साम्य स्थित मना। जिन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यहाँ ही उसको प्राप्त कर लिया, क्योंकि निर्दोषम है समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तस्मात ब्रह्म निधि स्थित, इस वास में ब्रह्म में स्थित है। यही तेज सर्गो ये शांत साम्य स्थित मना, साम्य अवस्था मन स्थित। तो साम्यावस्था अक्रिय अवस्था में होती है, साम्य भाव वो अक्रिय होता है, साम्य स्वरूप भी अक्रिय होता है, उसका लक्ष्य कर किया जाए तो पहले क्रिया होती है, पर इसको कर्ण निरपेक्ष कहते हैं, कर्ण निरपेक्ष। कर्ण सापेक्ष होता है, उसमें क्रिया की मुख्य है, कर्ण निरपेक्ष है, उसमें क्रिया की गौणता है, और तत्व क्रिया रहित है। साधन कर्म सापेक्ष, कर्म निरपेक्ष है, और तत्व कर्ण रहित है। कर्ण रहित नहीं है, सब कारकों से रहित है, कारक जितने होते हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, छह कारक है, सब कारक है क्रिया की सिद्धि के लिए, क्रिया में क्रिया की सिद्धि के लिए कारक होते हैं, क्रिया से रहित होना कारक का काम नहीं है। वो कारकों से अतीत है, तो उसकी प्राप्ति ज्ञान से अथवा मानने से होती है। परमात्मा की प्राप्ति मानने से, ज्ञान की प्राप्ति जानने से। तो योग की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांख्य योग और कर्म योग है, ये दोनों समकक्ष है, और भक्ति योग इससे विलक्षण है, अतीत है। वासुदेव परमात्मा सब जगह है, जो यहाँ है मौजूद वो क्रिया से नहीं होता, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं से लाना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसमें क्रिया काम करती है। जो है सब जगह मौजूद, उसकी प्राप्ति विश्वास से अथवा बोध से, ज्ञान से होती है। तो करने से ही सिद्धि होती है, ये बात भी ठीक है। विशेष के वर्णन करने का ही आता है, संतों की वाणी में, शास्त्रों में, पुराणों में करने की बात विशेष आती है, और मनुष्यों के भी करने की जची है, परंतु इसमें विलक्षण बात है। संतों से ऐसी सुनी है, वो करने से जिसका देश का दूरी है, काल से दूरी है, अपने से दूरी है, उनकी प्रीति करने से होती है, अथवा उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। तो उत्पन्न होने वाली चीज अभी नहीं है, उत्पन्न होगी तो मिटेगी, जैसे कभी रोटी लाओ तो भाई बनाएंगे तब मिलेगी। तो बनाना होता उसमें क्रिया की काल की अपेक्षा होती है, जिसमें बनाना नहीं है, जो ही है उसी प्राप्ति करने में काल और क्रिया की अपेक्षा नहीं होती है। ऐसी बात है। तो परमात्मा तत्व का जो बोध है, ज्ञान है, वो तो स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक है। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार हेतु विपर्य। हरि को पूछा कि मैं हूँ, और बोध है कि नहीं मैं हूँ, तो हूँ है ये सत्ता स्वतः सिद्ध है। अब इसी साथ शरीरों को मिला लिया, ये गलती है, इनका विवेक कर अलग कर दे तो प्राप्ति है ही। और परमात्मा स्वतः सर्वव्यापक, सब में समान रीति से व्यापक, हरिवत सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगत हो मैं जाना, तो समान रूप से परिपूर्ण मौजूद है। तो है कि प्राप्ति क्रिया से कैसे होती, क्रिया से तो दूर होगा, क्रिया करोगे जितना दूर होगा। तो तत्व तो ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति प्रेम है, ये स्वतः है सहज। इस बात से उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक है, वो ये है मौजूद। कर्मयोग से है उसी की प्राप्ति थी, योग से कर्म क्रिया है, कर्म योग है। तो कर्तव्य कर्म है और योग है, दो विभाग है, कर्तव्य कर्म है, योग है। इस बात से उसकी प्राप्ति स्वतः है। तो मान ले कि परमात्मा की प्राप्ति है, मैं समूर्ण में प्राप्ति में विश्वास, भगवान है हमारे हैं, ये विश्वास उसमें मुख्य कारण है। और निर्गुण तत्व की प्राप्ति में विवेक मुख्य है। मुख्य कहने का मतलब विश्वास भी हो, उसमें विश्वास भी है, उसमें भी विवेक है, परंतु मुख्यता विवेक की है। इसमें गौणता विश्वास की, उसमें विश्वास की प्रधानता, गौणता विवेक की, ऐसा है। इस तरह से उस तत्व की प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, मुक्ति होती है। अब इस बात को ठीक समझे हो और शंका हो, संदेह हो, पूछो, आप फरमाओ। जैसे कर्म योग है ना, कर्म योग में दो विभाग, एक तो कर्म है, एक योग है। कर्म में क्रिया है, क्रिया में कारक होंगे, योग में कारक नहीं होंगे। ऐसे ज्ञान योग है, तो ज्ञान है वो समझ है, समझ है विवेक है, वो विवेक योग है। भक्ति योग, भक्ति योग में प्रेम है, प्रेम ही योग है, उसमें दो विभाग नहीं है। इसमें शंका है वो। जी कल आपने बताया था कि हूँ को मुख्य रखें, हूँ को मुख्य रखें, मैं हूँ तो हूँ को मुख्य रखें, उसको मुख्य कैसे रखें? मन हूँ ही तो मुख्य है। देखो, मैं साधु हूँ तो यूँ, गृहस्थी हूँ तो यूँ, स्त्री हूँ तो यूँ, पुरुष हो तो यूँ, बीमार होते हुए हूँ, स्वस्थ होते हुए हूँ, धनवान होते हुए हूँ, निर्धन होते हुए हूँ, तो हूँ ही मुक्त रहा, मुक्त तो हूँ ही रहा। बालक है तो हूँ, जवान है तो हूँ, बूढ़ा हूँ तो मैं हूँ, रोगी हूँ तो हूँ, हूँ तो सब रहा ना, हूँ ही तो मुक्त रहा। बालक जवान बूढ़ा मुक्त तो ही रहा, मुक्त तो हूँ ही रहा। सब बताओ, मैं खूब समझो और समझ नहीं है पूछो, भोजन करें खूब समझो। हूँ हूँ है वो क्या है का ना, हूँ है जो है सब मैं, उस है को ही तो हूँ कहते हैं। है के साथ में मैं लगने से हूँ हो जाता है, मैं नहीं लगने से है हो जाता है। व्याकरण जानने वाले को बड़ी सुगम बात है, व्याकरण में जो चीज है वो है ही है। तू है, यह है, वह है और मैं हूँ, तो मैं उन्हें से हूँ, वह मैं नहीं हूँ तो है ही होगा। है का ना भी तो हूँ है। अंग्रेजी व्याकरण में जानता नहीं, अंग्रेजी व्याकरण में भी क्या है क्या नहीं है आप तो जानते हो ना, उसमें बताओ। मैं तू यह वह, अरे यहाँ जैसे है हूँ में बदलता है, ऐसे अंग्रेजी में जो रूप है वैसे ही रहता है, उसमें सहवाचक शब्द दूसरे आ जाते हैं। अच्छा, जैसे वह तो ही इज और आई एम होता है, मतलब क्रिया का रूप वही रहता है, यहाँ है को हूँ रहता है। अंग्रेजी बात, अंग्रेजी भाषा किस लिए है मैं जानता नहीं हूँ, परंतु कारक वैसे ही होंगे। अंग्रेजी में दूजी में अधूरापन तो होगा, परंतु बात तो वही होगी, दूसरी तरह से होगी। अब अंग्रेजी के 26 अक्षर है, इसमें 63-64 वर्ण है, संभ मत 63-64 वर्ण है, उसमें 26 ही है, तो तत्सत है ही नहीं, उसमें तटसठ ही है, तत्सत है ही नहीं, तटसठ। तो इस तरह से फर्क होता है, परंतु जो कारक है मैं करता हूँ, तू करता है, वह करता है, यह करता है, ये चार भेद हो गए, ये चार भेद होंगे ही, इन तीन भेद से काम चल जाएगा क्या? मैं तू यह वह, पांच वालाओं को पांच है ही नहीं, ऐसे अरबेद तो होगा, हर एक में कोई भाषा में होगा। तीन होते हैं मुख्य, तीन होते हैं, मैंने यह अनुवाद दो कर दिया, मैं और तू और वह तीन हो गए, तीन हम प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष हम कहते हैं तीनों को, वह में नाम दूजा होगा, बात तो यही होगी, तो क्रियाओं में होगी। तो सब में है चीज वो एक है, जैसे कल एक का तो आज दो तरह कहता हूँ, हूँ है तो एक ही हुआ ना, मैं होने से हूँ होता है। हिंदी में ये बात है ना, तू है यह है मैं हूँ, तो मैं होने से हूँ हुआ, मैं तो हूँ, मैं तो एक वोट मिलेगा आपको, मेरे को हूँ तो मैं एक ही कहूँगा, मेरे को है तू है यह है वह कहेंगे सभी, मेरे को हूँ तो मैं एक ही कहूंगा, एक दूसरे को कहेगा तू तो मेरे को सैकड़ों कह सकते हैं, या कह सकते हैं, वह कह सकते हैं, पर मैं तो नहीं कह सकते, मैं का तो एक वोट ही है, तू और यह वह का तो हजारों सैकड़ों है, ये तो बात समझ आती है ना, इसमें जाते हैं है? अपने अलावा सारे तू यह वह में सारे आ जाते हैं, हम सारे आ जाते हैं, तो है मैं आए, है मैं आए, तो हूँ तो मैं होने से हूँ, मैं भी है ही है, मैं भी तो है ही है, मैं हमेशा हूँ होता है, हूँ हो जाए पर है तो है का ना भी हूँ हुआ, तो है वो परमात्मा है समझेगे। अब है की प्राप्ति में क्रिया क्या हो गई, क्या क्रिया क्या करोगे, है का प्राप्त होना है, मैं तो है तो मौजूद है, मौजूद नहीं हो उसकी प्राप्ति में क्रिया होती है, मौजूद है उसमें क्रिया पर क्या क्या होगी, तो हम लोगों को क्रिया करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है, हम क्रिया में स्थित हो गए, हम वहां से अलग होकर क्रिया को और पदार्थ को ले लिया, पदार्थ क्रिया, पदार्थ ये शरीर, ये पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिया से ये प्राण, ये सब पदार्थ और इनका करना हलचल ये क्रिया, क्रिया और पदार्थों को लेकर हम अलग हो गए, इस वास्ते क्रिया करनी पड़ती है जाने में, तो प्रकृति का कार्य क्या? प्रकृति का क्रिया और पदार्थ कार्य है, क्रिया और पदार्थ। शरीर एक वस्तु हुई और इसी हलचल क्रिया हुई, ये तो अलग हुए। तू अक्रिय तत्व है, स्वतः सिद्ध है। इस अवसर प्राप्ति होने पर कोई क्रिया सहज अवस्था, सहज अवस्था हुआ, सहज अवस्था है अभी, सबकी सहज अवस्था है, सहज अवस्था सबकी है। हैपना तो सब में एक ही है, वो तो है क्यों का तुम ही है। ईश्वर का जो रूप है वो अनंत है, ईश्वर जो रूप है अनंत है। और तो है अनंत ही है, तो है का अंत कैसे होगा? अनंत है वो, तो इसको सीमित साधनों से कैसे जाना जाए? हाँ, तो इसी यही बात के तू तो क्रिया से नहीं जाना जाता। इस सीमित का त्याग करने से प्राप्ति हो जाती है, सीमित के द्वारा प्राप्त नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो सीमित सीमित से विमुख होते ही प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी हमारी बुद्धि है, इनके बियॉन्ड हुआ ये, उनसे दूर हुआ ये, तो इनसे अपने को विमुख होना होगा। इसमें एक मर्म की बात बताओ, मर्म ये सब कहां से उत्पन्न होते हैं? ये मैं से उत्पन्न होते हैं, मैं से। अब मैं है, ये सब क्रियाओं का आधार है, सब पदार्थों का आधार है, सब संसार का आधार है मैं। वो मैं है, उसके साथ आप मिलते हो तो बंधन होता है, और मैं है उससे आप विमुख हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। मैं वो अहंकार एक ही है, वो तो भाषा है। मैं कह देते हम कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में कहते अहम, और मैं अंग्रेजी मई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? आई कह तो आई कह दो, मैं कह दो, हम कह दो, भाषा में बैठे तीन तो वही हुए ना। तो ये मैंपन है, खास चीज मैंपन है। मैंपन से ही संसार सब पैदा हुआ है, सब सब संसार मात्र अहम से हुआ, अहम मैं। आई कहते हैं क्या अंग्रेजी में? आई और मी कहते हैं, आई और मी, आई और मी। और आई और मैं ये मूल है। अब आई और मैं है, खूब ध्यान दें आप, जो मैं मेरी भाषा में कहता हूँ अहम अथवा मैंपन, मैंपन है, खूब ध्यान दें, बहुत ही बढ़िया बात है कि मैंपन का भान होता है कि नहीं। जैसे शरीर दिखता है तो दिखता है आंखों से, तो ऐसे जैसे आंखों से दिखता है ऐसे मैंपन भी भीतर से दिखता है कि नहीं। मैंपन, मैंपन भी जैसे प्रकाश में शरीर दिखते हैं ऐसे भीतर के ज्ञान में मैंपन भी दिखता है कि नहीं। ज्ञान में, जानकारी में मैं की जानकारी है कि नहीं? जानकारी के अंतर्गत ही तो मैं है। स्वयं तो नहीं है, स्वयं है जो मैं एक बात पूछता हूँ खास, मैंपन है और उसका भान होता है कि नहीं? जैसे दृश्य दिखता है ऐसे ऐसे मैंपन भी भीतर से दिखता है कि नहीं? अरे नहीं दिखता तो मैं है कि नहीं है क्या पता आपको? भान होता है ना, तो भान होता है जैसे ये इंद्रता से प्रकाश के भीतर भान होता है, दिशो दिखता है, ऐसे मैंपन का भान प्रकाश के भीतर होता है, मानो ज्ञान के भीतर होता है। जानकारी के अंतर्गत मैं है, जानकारी तो अनंत है, मैं एक देश में है, तो वो जानकारी है। मैं से अलग जानकारी में से तो जाओ, मैं को छोड़ दो, ये तत्व प्राप्त हो जाएगी, यही तत्व है। हाँ बस, और क्या है? बाकी मैं की तो सत्ता तो वो स्वयं ही है, तो स्वयं है उसमें मैंपन नहीं है, मैंपन नहीं है उसमें। हाँ, मैं तो हमने व्यवहार की दृष्टि से पकड़ लिया और वो पक्का हो गया, उसको पक्का कर लिया, अपना पक्का बना लिया। तो मैं तो एक व्यवहार के लिए है, जैसे नाम है किसी का ही, तो नाम तो व्यवहार के लिए ही है, नाम है थोड़ा ही, नाम तो चिपकाया हुआ है ना ऊपर ठहराया हुआ है, तो मैं और नाम एक जाति का है। क्या? हम ब्रह्मास्म भी हुआ कि अहम नहीं है ब्रह्म हूँ, ये हुआ अहम नहीं है ब्रह्म है, ये हुआ इसका अर्थ असली। अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ तो मैं नहीं है ब्रह्म है वो हूँ, ये साक्षात अर्थ है इसका। तो जो है मौजूद उसमें क्रिया कैसे है, वो क्रिया से कैसे प्राप्त हुई, प्राप्त है उसको क्रिया तो करनी पड़ेगी, अपने मैंपन के प्राप्ति के लिए कोई उद्योग करना पड़ेगा, कोई परिश्रम करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कहीं लाना पड़ेगा, कहीं बनाना पड़ेगा, तो वो है सब में है में स्थित हो या है में, जो है में स्थिति सबकी है में स्थिति सबकी है, तो है को प्राप्त करने में क्रिया क्या को हुई, नहीं के प्राप्त करने में क्रिया होती है की प्राप्त में क्रिया क्या है, ये है तो इसमें क्रिया क्या करनी है, ऐसे है परमात्मा का स्वरूप है। हाँ, तो प्राप्त को प्राप्त करने की आवश्यकता इस वक्त हो गई कि प्राप्त को अप्राप्त मान लिया, मैं को तो मुख्य मान लिया और प्राप्त को अप्राप्त मान लिया, जैसे अपने कहा कि कल तो हूं को मुख्य, तो आज हूं को है कि कहता वही तो मुख्य है, मुख्य है कर को नहीं माना और नहीं को मैं को मुख्य मान करके चले तो अमुख्य को मान लिया, तो ये अवस्था हो गई मैं पण की तो सिद्ध हो गई पक्की, और हूं पड़ी है पण की हो गई कौन है पण की मुख्य और मैं पण के कौन, अपने उल्टा कर लिया। जैसे आदमी बीड़ी सीख लेता है छूटनी मुश्किल हो जाती है, अरे छूटने के लिए पकड़ी है तेरे छूटने की अशुद्धि की बात है, तुम तो इनसे नहीं था ही, ये तो पकड़ा है, ऐसे मैं पण तो पकड़ा हुआ है। कहा है बहुत संतों ने कहा है, मैं कोई मेरी बात थोड़ी कहूँ नहीं, कहीं स्पष्ट रूप से महाराज जी इतनी एम्फेसिस नहीं, जितनी आपने जितनी प्रमुखता दी है इतनी कहीं देखने में आया नहीं। देखो इस आपने पढ़ाई की नहीं, आपने अंग्रेजी पढ़ाई की है, मैंने साधक संजीवनी पढ़ी तभी मुझे भान हुआ, इससे पहले भान ही नहीं हुआ कहीं। अच्छा, साधक संजीवनी के जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है प्राकथन में, ये बात मेरी समझ में आई आरंभ में प्राकथन में बोले आपने दिया है, तो ये बात है चीज ऐसी है या ये बात सुन के ही मुझे ये विचार आया कि ये इतना अलौकिक विचार जो है अब तक ये कैसे छुपा रहा। अब तो मेरी पुस्तकों से देखी है, संतों ने सुनी है, मेरे घर की थोड़ी है, मेरे घर की उन्मानेगा कौन, मेरी व्यक्तिगत बात हो गई तो मेरी व्यक्तिगत के लिए होगी, आपके लिए कैसे होगी, ये व्यक्तिगत नहीं है, अपने प्राइवेट में ये काफी जची काफी सुंदर लगा, काफी बुद्धि में भी आया कि ये विचार काफी सही है। हाँ, तो इसको सही आप समझो, बड़ी शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, हजल मिटेगी। ये तो घर की बात है, घर की नहीं महाराज जी, तत्व हम स्वयं ही है, पाना क्या है। तो ये सुगम बात है जी, अरे निहाल हो जाए, दुखों से रहित हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ऐसे चुप हो जाए शांत, कुछ भी न करे चुप हो जाए, नींद आलस नहीं हो, शांत, तो इसी प्राप्ति होता है।